तुझसे प्यार करते करते यूं ही उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते यूं ही उम्र बीत जाए। करूं जो मैं बेवफाई मुझे मौत भी न आए। प्यार करते करते यूं ही उम्र बीत जाए।